Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها المسلمون عباد الله اني واسلام اني وجه الله سبحانه وتعالى نحن الان في شهر رمضان سيسي في ساسا تupo katika mwezi wa ramadhani na leo ni jumaa ya mwanzo kabisa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani na hali ya kwenda hutuba ya mwanzo katika mwezi wa Ramadhani. Kabla sijaingia katika hutuba, ninachotaka kukumbusha kwanza kwamba mimi na wewe tunaingia katika Ramadhani na tupo ndani ya Ramadhani. Tusisahau kwamba aljazaa'u min jinsil amal. Tusisahau ndugu yangu, unaishi na mimi naishi katika ardhi hii na bado tuko hai, basi tuishi daima dawama mbele ya macho yetu, daima dawama mbele ya macho yetu, tuweke kaida hii, yani tuweke mwongozo huu, mwongozo unaosema kwamba aljazaa'u min jinsil amali, kwamba malipo yanatokana na lile ambalo kwamba lililokuwa limefanywa, yani lile tendo mtu aliyokuwa amelifanya. Na haya ndugu zangu, katika dunia na katika akhera, hivi malipo ndio yanavyokwenda. Katika dunia malipo yanavyokwenda kutokana na kile utakachokifanya wewe au kile nitakachokifanya mimi, na akhera hal kadhalika. Na hicho ndio kikaitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba jazaa au wifaqa, kwamba ni kilipo kinachokubaliana na yale ambayo kwamba mtu aliyokuwa ameyafanya, ndio kilipo chake. Ukeka kaida hii ambayo imejazana ndani ya Qur'anil Karim na katika Sunna, basi daima dawama utakuwa unajitahidi kukimbilia katika kutengenekea daima dawama, na utakuwa unakimbia kila dhulma kwa Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji na kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na utajitahidi upate kufanya yale ambayo kwamba aliyokuwa mazuri. Anta ayuha al-abdu, wewe ewe mja, baina zamani kaa ukijua kwamba kama upo baina ya zama, yani wakati, baina zamani madha, baina ya wakati ambao kwamba uliokuwa tayari umekwisha kupita. Leo tupo hapa siku ya Ijumaa, nyuma yetu kuna wakati ambao kwamba ulikuwa tayari umepita kwa kila moja kati yetu sisi. Kwa maana nyingine, kuna miaka ambayo kwamba ilikuwa tayari imekwisha kupita nyuma huko, kuna zama ambazo kwamba zilizokuwa zimekwisha kupita. Hizo bila wasiwasi wote, kwa makubaliano sote tunakubaliana kwamba la tastatimu raddahu, kwamba huwezi kuzirejesha zile zama zilizokuwa tayari zimekwisha kupita, na vile vile wa zamanu mustaqbal, na vile vile kuna muda ambao kwamba ujao unaokuja mbele. Ama hulo kumekuja mbele, la tadiri, huu hujui, yani hujui wewe, kama nilivyokuwa vile vile na mimi sijui, hal tudirikuhu au la, kwamba utaupata au hutaupata, hujui kama utaupata au la hutaupata. Wa zamanu hadir, na zama ya tatu sasa hivi, zama ya tatu, zamanu hadir, yani ni wakati uliokuepo. Upi huu ambao kwamba mimi na wewe leo tupo, na tuanzie hapa hapa sasa hivi, baada ya mimi kuyasema haya na wewe kuyasikia haya, hapa hapa hapa hapa. Sasa katika zama hizi ambazo mimi na wewe tupo hivi sasa hivi, ni zama, bahati nzuri limekuwa za masiku ambayo kwamba yaliyokuwa matukufu, masiku ambayo kwamba yaliyokuwa ya kuchuma, masiku ambayo hayana mfano wake, yani mchana wake haulinganishwi na mchana wa siku nyingine yote ile, japokuwa kuna kauli za masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Mimi nasema maneno haya ala liitlaqi, kwa kuyaachia maneno kwamba masiku ya mwezi wa Ramadhani ni katika masiku yaliyokuwa tena matukufu tena sana mno. Sasa haya yaliyokuwa mimi na wewe, masiku haya tunayo, au zama hizi ambazo kwamba tulikuwa mimi na wewe tunazo, inistafatta minhu, ikiwa utapata faida ndugu yangu kutokana na masiku haya tuliyokuwa nayo katika zama hizi ulizokuwa nazo wewe, utapata faida, basi jambo hilo kama litakuwa hivyo, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, naendelea kushindana na wale kidogo mno katika ulimwengu huu hivi sasa waliokuwa wao wanajitahidi na wanakimbia kweli kweli katika kuyafanya na yaridhi Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kujiepusha na kujiweka mbali na kila ambacho kwamba Allah alichokuwa hakiridhi. Kidogo sana hao, kidogo sana hao. Sasa jitahidi na wewe na mie tuingie katika kundi la watu hao, ikiwa utapata faida ndugu yangu, au ikiwa mimi nitapata faida, basi vile vile ni jambo la kushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukae tukijua, wa ila ikiwa katika muda huu tuliokuwa tunao hatukuutumia vizuri, tukae tukijua, dhahaba minka, utaondoka muda huu minka, kutoka kwako wewe. Sasa ndugu yangu, zama ziko tatu, kuna zilizopita, kuna zitakazokuja na zilizokuwa zipo. Ama zilizopita zile kaziwahi kwa kutubia, zile kaziwahi kwa kuzitubia, yani kwa yale ambayo kama tuliyokuwa umefupilizika nayo, au kwa yale tuliyokuwa tumefupilizika nayo, tujitahidi kutubu, kwani sisi ni binadamu, kullu binadam khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Tusisahau kutubia kwa yale ambayo kwamba yaliyokuwa yamepita, katika yale yote ambayo kwamba tuliyokuwa tumefupilizika nayo, tusisahau. Na kwa muda ambao kwamba utakaokuja, na kwa muda ambao kwamba utakaokuja, na huu hujui kama utaufikia au hutoufikia. Sasa basi, huu kinachotakiwa azimia ndani ya moyo wako kikweli, kati yako wewe na Mula wako, kwamba mimi kuanzia sasa, muja wote utakaokuja, mimi na huu uliokuwepo, nataka kuhakikisha kwamba naufanya ghali, naufanya muda ambao kwamba wa thamani tena kubwa sana mno. Katika kufanya haya na haya, nia yako iwe nzuri. Kwa nini? Kwa sababu kwa kufanya hivyo, Allah atakuwafikisha katika ule muda utakaokutokezea wa mbeleni, kuupata uko hai kuweza kufanya yale ambayo kwamba yatakayokuwa mazuri. Na la ikiwa hutowahi au hatutowahi, tumekwisha kuondoka duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kutokana na nia yetu ambayo kwamba tuliyokuwa tumenuilia. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ilamu, tambueni anna Allah subhanahu wa ta'ala kad amarana bilmusari'ati ila alkhairati, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kukimbilia katika mambo mema. Sasa basi, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kukimbilia katika mambo mema kwa ujumla, katika siku zozote, saa yoyote itakayokuwa, sasa ndugu yangu, ikiwa katika masiku kama haya ya musim, masiku kama haya ya kuchuma, ambayo thamani yake ni thamani ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, na kwa masiku haya limekuja tokezeo ambalo kwamba sahaba katika zama za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, basi kampita yule ambaye kwamba aliyekufa shahidi katika mtu wake wa karibu, yani mtu ambaye kwamba aliyekuwa katika marafiki zake wa karibu, aliyekufa katika uwanja wa mapambano, kaipata jihadi sawa sawa. Lakini kila akimuota anamuota kwamba kwa ujumla kwamba yule kapitwa, yule aliyekufa shahidi na huyu ambaye kwamba, yani walikuwa watatu hao, huyu ambaye kwamba aliendelea kuishi, kwamba kwanza hajafa katika uwanja wa mapambano na akaendelea kuishi. Sasa kuna mtu wa tatu ndo anaota kwamba mbona aliyekufa shahidi kapitwa na yule aliendelea kuishi katika marafiki. Habari kafikishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume akamuuliza, itakuwa huyu aliyempita shahidi basi atakuwa amewahi mwezi mtukufu wa Ramadhani? Akaba naam. Yule kishaondoka, yule katika kuendelea kuishi kwake kawahi Ramadhani? Akaba naam. Ndiyo maana Ramadhani. Sasa ikiwa Allah ametuamrisha kwa ujumla, wakati wowote, saa yoyote, kukimbilia katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mema, katika mambo yaliyokuwa mazuri, sasa unafikiriaje wewe katika masiku kama haya ya musim itakuwaje? Allah akasema ndani ya Qur'anil Karim katika aya nyingi kuhusu swala la kutuamrisha kukimbilia katika mambo mema, miongoni mwa aya ambazo kwamba Allah ameyasema hayo ni aya katika suratu Al-Imran, pale Allah aliposema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin wasari'u fil amri wasari'u, nakimbilieni wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni kukimbilia msamaha utokao kwa Mola wenu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha, na kuikimbilia pepo ambayo arduha samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin, upana wake ni sawa sana upana wa mbingu na ardhi, pepo ambayo uiddat lilmuttaqin, iliyokuwa imeandaliwa si kwa yoyote tu, si kwa yoyote, na wala si katika maneno ya kweli, bali katika maneno ya upumbavu mkubwa mno. Yepi? Ya wale waliosema biashara huanza asubuhi. Kwa yule aliyekuwa ana maisha mazuri duniani, ndio yule atakuwa ataendelea na akhera, kwa sababu yeye ndio anojua kutumia vizuri, avitumie vipi, kuvila, kuvinywa na matumizi mengineyo. Yeye hapana. Uiddat lilmuttaqin, pepo ambayo iliyokuwa imeandaliwa kwa wale wenye kuacha mabaya na kuyafanya aliyokuwa sawa sawa. Sasa kwa fadhila zake Allah yanakuja haya tunayasikia, mimi nayasikia zaidi na lazimisha niyasikia zaidi mkushinde wewe, maana yake ambaye kwamba unayasikia nayasema. Kwamba vipi? Kwamba kibiliani, kwamba kibiliani. Na ndugu yangu, kukimbilia daima dawama linatumika katika neno ambalo kwamba lilokuwa ukichelewa linaondoka, au katika jambo ambalo kwamba ukichelewa manake linaondoka, ndio kunatumika kukimbilia, ndio kunatumika kukimbia. Na jambo lenyewe basi linakuwa mtu akilikosa sabi, ah, kaondoka, ah, haya lishaondoka, ah, haya, ah, haiwi hivyo. Jambo hilo likisha kupita lazima utajuta, tena katika kujuta sana mno, lazima utajuta na maumivu makali tena sana mno mno, na itabakia laitani ningelijua basi ningelitanguliza kwa ajili ya maisha yangu. Kwa nini? Kwa sababu kukimbilia kwenye ni kukimbilia msamaha na pepo, pepo ambayo upana wake ni sawa sana mbingu na ardhi. Kinyume cha pepo maana yake mara baada ya hukumu kisha kumalizika kila kitu. Wapeponi, wapeponi, wamotoni, wamotoni. Kwa hapo kitakachokuwepo ni ima pepo ima moto, ima pepo ima moto. Hakuna atakayekuwa hayuko peponi wala motoni baada ya hukumu ishamalizika. Ama kwa wale haya hukumu ishamalizika, asije akanambia mtu mbona kuna aya, kuna watu watakokuwa wanatarajia kuipata pepo ambayo kwamba wana mazuri na mabaya, wanasubiri msamaha wa Allah. Hukumu ishapita, nakwambia, ina maana tayari hayo yashamalizwa, hayo yashamalizwa. Maisha yaliyokuwepo pepo au moto, mbadala wa pepo ni nini? Mbadala wa pepo ni moto, mbadala wa pepo ni moto. Ina maana kukimbilia katika jambo hili la mambo ya kheri ni kukimbilia kuliko kwa kukubwa tena sana mno, na kukimbilia kuliko kwa na umuhimu ambao kwamba uliokuwa wa umuhimu wa kipekee. Tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani ndugu yangu, kwa hivyo kila mmoja ajipange kukimbilia, asifanye masiku haya ya mwezi wa Ramadhani yakawa sawa sawa na masiku mengine, ya kuyaache yaache yaliyokuwa hayana ulazima kufanywa katika mwezi huu. Jitahidi tena kimbia na kuyapa umuhimu ambao kwamba uliokuwa mkubwa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala kawasifu waja wema kama Allah alivyosema ndani ya Qur'ani al-Karim, wa kuntum azwajan thalatha, na nyinyi huko katika uwanja wa hesabu mtakuwa katika mia tatu, yani makundi matatu. Moja katika makundi hayo ndio wale waliokuwa wamesifiwa, tena kusifiwa sana mno. Allah anasema innahum kanu yusari'una fil khairati, innahum kanu, kwa hakika wao walikuwa yusari'una fil khairati, wakikimbilia yusari'una kwa sifa ya mudhari, ya mudhari ambayo tufidu liistibrar, yani kwa hivyo wao wanaendelea hivyo. Kitu gani kitakachowazuia wao katika kukimbilia katika mambo mazuri? Mauti, kama Qur'ani ilivyosema, waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, uwe ukimabudia mula wako usiache mpaka yatakapokukuta mauti. Hao wanaendelea, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, innahum kanu yusari'una fil khairati, kwa hakika wao walikuwa ni wenye kukimbilia katika mambo mema, walikuwa wenye kukimbilia katika mambo mema. Allah anawasifu wale mitume pamoja na watu mabingwa wale katika mambo ya kheri, wanakimbilia katika mambo ya katika mambo ambayo kwamba yaliokuwa mema. Wayaduna na wanatuomba na kutuabudia sisi, raghaban wa rahaba, kwa kupenda, yani kujipendekeza kwa Allah na kuwa nafurahia kule katika kuabudia kwao, na katika kule kutuomba kwao na kutuomba warahaba na kwa hofu, yani wanaogopa, wanaogopa kwa sababu kuna siku nzito ambayo kwamba iliyokuwa inakuja. Na ndiyo maana mshairi mmoja akasema, ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia, fa innal mauta qad hana, kwa hakika mauti yamekwisha kutuzonga. Wa asil hawa na ya asli matamanio, fal hawa ma zala fatana, kwani matamanio hayatoacha kutufitini, hayatoacha kutufitini. Wanakimbilia katika mambo ya kheri, wayadununana raghaban wa rahaba, na wanatuomba sisi kwa kupenda na kwa kujipendekeza, wa rahaba na kwa kuogopa. Wakanu lana khashiina, sifa hizi tujipambe mimi na wewe vile vile, na wao kwetu sisi walikuwa ni wanyenyekevu, walikuwa ni wanyenyekevu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna shaitana, tukae tukijua, wala usione au msione kama ni wepesi tuna ni rahisi na kuweza kukimbilia katika mambo ya kheri, hasa katika masiku haya ya musim. Tukae tukijua, enyi waja wa Allah, inna shaitana yahrisu ala tafwiti lkhairi, shaitani anafanya pupa sana kubwa mno, ala tafwiti lkhairi, katika kuyapitisha mambo ya kheri yapite kabla waja wa Allah hajawahi kuyafanya mambo hayo. Shetani anafanya pupa sana mno, ala tafwiti lkhairi ala bina adam, kwa mwanadamu. Wayuhawilu, kwa hivyo sasa, wayuhawilu hasbahu, na anafanya juhudi kubwa sana mno, hasbahu, katika kumzuia huyo mja, katika kumzulia huyo mja anhu kutokana na hayo mambo ya kheri yasiyakimbilie. Mastata, kwa kiasi anachoweza, kwa kiasi anachoweza. Kwa hivyo ndugu yangu, fa'ala almuslim, ni juu ya muislam, ni juu ya muislam, an yujahida nafsahu, kupigana na nafsi yake, ni juu ya muislamu kupigana na nafsi yake. Wa yatahafadha, ni juu ya muislamu kujihifadhi na kila chembe ya lile ambalo kwamba lile kwa Allah haliridhi, na badala yake iwe tayari yuko uwanjani, anakimbia, anafanya mambo ya kheri, anakimbilia katika mambo ya kheri. Wa yuhasiba nafsa, na vile vile ni juu ya muislamu kuihisabu nafsi yake kutokana na yale ambayo kwamba aliyokuwa anayafanya kila wakati, hasa katika kipindi kama cha Ramadhani. Kila wakati kwa makini katika kuhisabu nafsi yako. Je, unafanya nini? Umefanya nini kheri? Haujafanya shari? Una juzuu ngapi? Ushafanya vipi? Unakimbilia vipi? Vipi utendaji wako, hali yako na sala za jamaa, umezipata zote? Umepata, umetia azma katika mwezi huu, alafu udime siku kumi tu za mwezi utakaokuja kupata siku 40 ya kuipata takbir, takbiratul ihram maa imamik, pamoja na imamu wako. Je, manake unakimbilia katika mambo ya kheri au ukimbilii katika mambo ya kheri? Na ni juu ya muislamu yatanabaha, kuweza kuzindukana, lima yunqisu ajrahu fi siyami, katika yale mambo yenye kupunguza malipo yake katika ibada ya funga, kwa sababu kuna mambo yanapunguza malipo ya mtu katika ibada ya funga. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal muslimun, ibadallah, enyi wa islamu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu fi shahri ramadana, sisi tupo katika mwezi wa Ramadhani, tupo katika masiku ya machumo, tupo katika mwezi na masiku ambayo kwamba alikuwa mubarak, yaliyokuwa yamebarikiwa tena sana mno kubarikiwa kwake, masiku makubwa sana mno, masiku haya ambayo kwamba yanaweza kutuongezea hali yetu kama tutayatumia vile ambavyo kwamba inavyotakiwa. Tusisahau kama sisi tupo katika mwezi wa Ramadhani ambalo lengo lake Ramadhani la'allakum tattaquna, ili mpate kuacha Mungu, kama aya ya 183 katika sura Bakara, ucha Mungu. Na ndio maana tunaishi katika masiku haya ya mwezi wa Ramadhani iwe daima dawama. Hili ndio linalotushughulisha liwe, yani kuujali uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaotuchunga sisi waja wake kwa siri na kwa dhahiri. Wakati tuko hivyo, wala taghfal anna lisayiati atharan, wala taghfal, wala usiyokaghafilika, ndugu yangu, usiyokaghafilika katika kujua jambo hili kwamba katika mabaya kuna athiri malipo ya Ramadhani. Kama mabaya yana athari, yani yana madhara tena makubwa mno katika mazuri ambayo kwamba tunayafanya. Fatubu ila Allahi, cha kufanya kwa yale yalikuwa tayari tumekwisha kuyafanya hata ndani ya hii Ramadhani, tujitahidi tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashghil waqtaka, na vile vile ushughulishe wakati wako uliokuwa nao, yani ushughulikie wakati wako ambao kwamba uliokuwa nao, fi shahri lfadili, katika mwezi huu ambao kwamba uliokuwa umefadhilishwa kwa kupewa fadhila kubwa sana mno, lailahu wa naharahu, mchana wake na usiku wake. Jitahidi sana wewe kuutumia wakati, bima yanfauka fi hayatika, kwa kuyafanya mambo yatakayokunufaisha, fi hayatika alhaqiqati alqadima, katika maisha ya kikweli kweli, uhai wa kikweli kweli, alqadima, ambao kwamba ujao, utakaokuja, ambao upo tuo. Kwani wangapi walikuwepo, matokezo yake leo hawapo? Ndio inakuwa tayari mtu kishaianza, kishaanza hayo maisha ya uhai ambao kwamba uliokuwa unakuja mbeleni. Kwa hivyo jitahidi kuyafanya yale ambayo kwamba yatakayokunufaisha, kwa kukimbilia katika mambo ya kheri. Utakaposhindwa kukimbia katika mambo ya kheri, binadamu wako wengi namna kama hii, ndugu yangu, kama utashindwa kukimbia katika mambo ya kheri, kukimbilia mambo ya kheri, basi jitahidi usiokachupa mipaka katika yale ambayo kwamba yaliokuwa Allah ameyahalalisha. Ukimbii lakini usiokachupa mipaka, usiokazidi tena, basi alau bora ubaki hapo hapo, wewe hufanyi kitu kibaya na wala mazuri, ndio hayo tu maduju, yani madogo ambayo kwamba uliokuwa nayo, basi kuwa hivyo. Sum, na saha zangu ndugu yangu kwako na katika nafsi yangu, sum ayuhal muslim, funga ewe Muislam, swauma muaddi, yani funga ya yule ambaye kwamba aliyokuwa muadda, mwenye kuaga, funga ya yule mwenye kuaga, funga ya mwenye kuaga, fala dhamana laka, kwani hapana dhamana kwako wewe, antudirika Ramadhan alqadima, kwamba utaiwahi Ramadhani ambayo kwamba itakayokuja. Hii ndio tupo sasa hivi kumaliza hii, hatujui kwani wangapi katika miaka iliyokuwa imepita tulikuwa nao na vile vile akapukutika ndani ya Ramadhani. Kwa hivyo nijue mimi nafsi yangu hivi kwamba ninaweza nikapukutika wakati wote, naweza nikafa wakati wote, na wewe vile vile jua hivyo. Kwa hivyo cha kufanya, kwa kufanya tufunge funga kama ya yule ambaye kwamba mwenye kuaga, anaondoka duniani anaelekea akhera. Yalladhi, ewe yule ambaye kafahu dhambu fi Rajab, ambaye kwamba kafahu dhambu fi Rajab, ambaye kwamba yeye imemtosha, yani amekwisha kufanya madhambi mangapi katika mwezi wa Rajab, hata asa rabbahu, mpaka akafika kumuasi mula wake katika mwezi huo wa Rajab, akaingia fi Shaaban katika mwezi wa Shaaban bado anaasi tu, hajui kama kuna jambo kubwa mbele yake. Ndugu yangu, sasa jua, an laqad adallaka shahru sawmi, kwa hakika umekwisha kukufikia mwezi wa funga, yani mwezi wa Ramadhani. Baada huma, baada ya mwezi wa Rajabu na mwezi wa Shaabani. Kwa hivyo fala tusayyirhu aidan, usiufanye vile vile mwezi huo wa Ramadhani, usiufanye vile vile huo mwezi wa Ramadhani kama ulivyofanya katika miezi. Usiufanye mwezi wa Ramadhani kama shahara nisyan, mwezi wa maasia. Usiufanye hivyo, usifanye hivyo, bali jitahidi wewe kufanya mwezi wa kufanya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya heri, kufanya mwezi wa kufanya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya heri. Kwani wangapi wangapi bado wamekwisha kuchukuliwa na kifo, lakini kifo kimekuacha wewe na mimi bado tuko hai. Kwa hivyo tuitumie neema hii ya kuwa bado mimi na wewe tupo, tusifanye mambo ambayo kwamba Allah aliyokuwa hayataki, tusifanye mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa hayataki. Kwa hivyo kinachotakiwa kwetu sisi ni kujitahidi kuyafanya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mazuri aliyoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kuyafanya mambo ambayo kwamba aliyokuwa anaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila mmoja kati yetu sisi, kama nilivyokwisha kuanza kwamba anaishi katika Ramadhani na katika maisha yake yote aliyokuwa nayo, kujua awe na mwongozo huu wa kumwongoza, na mwongozo huu akiutumia vizuri utamsaidia sana na utamfanya awe mzuri tu, kwamba aljazaa'u min jinsi al-amali, kwamba malipo kutokana na yale matendo ambayo kwamba tutakayoyafanya. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidina wala tankusna, wa akirimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tabana, wa ansurna wala tansura alaina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzukuna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzukuna jitinaba. Amin, amin.